Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Ölüm kapıyı çaldığında. Yazan Mustafa Kovancı, dramaturg Bilge Bölükbaşı. Yöneten Dinçer Sümer. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Kani Akın. Oynayan sanatçılar: Berk Tuncer Yığıcı, Enise Lale Başar, Adil Edip Tümerkan, Yasemin Mehtap Öztepe, Anne Asuman Bora, Amca Neşet Erdem. Alo. Merhaba Berk. Nasılsın? İyiyim Enise. Ne oldu? Yoksa bir sorun mu çıktı? Pek sayılmaz. Yalnızca... Evet. Buluşma yerinde bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Yasemin'in bir işi çıktı da. Anlıyorum. O halde nerede buluşacağız? Bizi Beşiktaş iskelesinden alabilir misin? Elbette. Tamam. Tam 2 saat sonra iskelede buluşalım. Sonra karşıya geçeriz. Olur. Ama bir şartım var. Evet. İstanbul'a biraz daha geç döneceğiz. Pekala. Bu arada nereye gideceğimize karar verdin mi? Enise, şu düşündüğün şeye bak. Hoşumuza giden yere arabayı park ederiz, keyfimize bakarız. Berk, daha şimdiden heyecanlanmaya başladım. Ağaçlar, deniz... Böyle düşündüğüne sevindim. Kaç gündür seni ve Yasemin'i ikna edeceğim diye canım çıkmıştı. Haklısın. Neyse, bir an önce işimizi halletsek iyi olacak. Tamam, görüşürüz. Hoşça kal. Tam da sırasıydı. Geldim. Buyurun, kimi aramıştınız? Sizi. Beni mi? Berk Rengin. Evet, benim. Beni şirketten gönderdiler. Elimdeki bu dosyada birkaç imzanız eksikmiş. Ha, yeni aldığımız ihale hakkında olmalı. İçeri girin lütfen. Peki. Daha geç gelmiş olsaydınız beni evde bulamayacaktınız. Dışarı çıkmaya hazırlanıyordum. Şansım varmış. Oturun lütfen. Sizi daha önce gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Yeniyim. Dosyayı alabilir miyim? Bakalım eksik olan neymiş? Bu dosyanın içinde hiçbir şey yok. Sakın kıpırdama. Neler oluyor? Neden elinizde silah var? Sabırlı ol. Her şeyi az sonra anlayacaksın. Kimsin? Evimde ne işin var? Elimdeki tabanca oyuncak değil. Şimdi o dosyayı yavaşça masanın üzerine bırakmanı istiyorum. Pekala. Güzel. Şimdi de birlikte gidip kapıyı kilitleyeceğiz. Sakın uyanıklık yapmayı aklından geçirme. Hadi yürü bakalım. Ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Fazla konuşuyorsun. Anahtarı şu ayakkabılığın üzerine bırak ve geri çekil. Evet Berk Efendi, içeriye geçebiliriz. Karşıdaki koltuğa otur. Hırsız değilsin, yanılıyor muyum? Hayır. O halde ne istiyorsun? Seni öldürmek için buradayım. Ne söylediğinin farkında değilsin. Seni tanımıyorum bile. Korkuyorsun. Bunu neden kapıyı açtığım zaman yapmadın? Çünkü konuşmak istiyorum. Mezara girmeden önce hayatımı nasıl zindana çevirdiğini, yaşadığım kabusları bilmelisin. Daha önce hiç görmediğim birine nasıl kötülük yapabilirim? Sana istediğin yardımda bulunmaya hazırım. Yeter ki... Ruh hastası olduğumu düşünüyorsun. Ama yanıldığını anlayacaksın Berk Efendi. Öyle hitap etmen sinirlerimi bozuyor. Bu umurumda değil. Unutma ki elimde namlusu sana doğrultulmuş bir tabanca var. Tamam. İstediğini söyleyebilirsin. Heyecandan yerinde duramıyorsun. Ne o? Korkuyor musun? Bu durum sanırım hiçbir insanın hoşuna gitmez. Korkunun ecele faydası yok derler. Hepimiz zamanımız gelince bu dünyadan şu veya bu şekilde gideceğiz. Tıpkı büyüklerimiz gibi. Telefonu açmam gerekiyor. Kız arkadaşım olmalı. Fazla meraklı biridir. Cevap vermeyecek olursam az sonra buraya geleceğinden eminim. Peki. Ona her şeyin yolunda olduğunu söyle. Yarım saat önce buluşmamız gerekiyordu. Ona işinin çıktığını, şehir dışına gitmek zorunda kaldığını söyleyeceksin. Anlaşıldı mı? Tamam. Alo? Berk, yarım saattir seni bekliyoruz. Neden hala evden çıkmadın? Enise, ne yazık ki gelemeyeceğim. Ama bu geziyi en çok sen istiyordun. Ne oldu? Yoksa misafirin mi var? Öyle sayılır. Kim? Arnold. Yabancı bir arkadaşın olduğunu bilmiyordum. Arnold beni şehir dışına çok uzaklara götürecek. Fazla zamanım kalmadı. Bugünü amcanla birlikte değerlendirebilir misin? Şimdi kapatmak zorundayım. Amcana selamımı söyle. Berk! Berk! Berk! Dinle! Telefonda ne biçim konuştun öyle? Nasıl? Bir şeyler ima ediyor gibiydin. Yanılıyorsun. Peki Arnold da kim oluyor söyler misin? Geçen yıl Marmaris'te tanıştığım bir İngiliz arkadaş. Ama Enise onu tanımıyor. Ondan fazla bahsetmemiş olmalıyım. Enise'yi de tanıyorsun öyle değil mi? Hatta annenin 10 günlüğüne bir arkadaşının yanına gittiğini de biliyorum. Oysa ben senin adını bile... İsmim Adil Selvi. Bu sana bir şey hatırlatıyor mu? Hayır. Hiçbir şeyden haberin yok. Şimdi beni iyi dinle. Evet. İkimiz de aynı yaştayız. Yıllar önce biz daha bebekken baban babamı öldürmüş. O bir kazaymış. Hayır. Ailelerimiz arasında kan davası olduğu için. Ne? Doğru duydun. Bu dedelerimizin zamanından beri sürüyor. Peki neden başlamış? Bilmiyorum. Tek bildiğim şey babamın öcünü almam gerektiği. Bu yüzden öleceksin. Bundan nasıl beni sorumlu tutarsın? Ayrıca babam işlediği suçun cezasını çekti. Hapishanedeyken hastalanıp öldü. Bu hiçbir şey değiştirmez. Baban tetiğe bastığı zaman senin ölümünü de hazırlamış oldu. Çok saçma. Bu yozluğun tarihe karıştığını sanıyordum. Nasıl böyle aptalca şeyler düşünebilirsin? Kafan hiç mi çalışmıyor? Sakın bir daha hakaret etmeye kalkma bana. Özür dilerim sevgili Azrail'im. Böyle incindiğine, benimle konuştuğuna göre vicdan sahibi olmalısın. Bu oldukça önemli bir erdemdir. Yoksa hemen ölmeyi mi tercih ediyorsun? Ama önce yaşadığım o baskı dolu yılları öğreneceksin. O halde ne bekliyorsun? Bu yaşıma kadar hep seni öldürmem gerektiğini söylediler. Kim? Annem, komşularımız, çevremdeki bütün insanlar. Seni düşünmeden geçirdiğim bir günüm dahi olmadı. Bu yüzden çocuk yaşlarımdayken bile uyku uyuyamaz hale gelmiştim. Neler hissettiğini anlayabiliyorum. Bu mümkün değil. Yalnızca babamın fotoğrafını görerek sevgiden uzak, kinle büyüdüm. Diğer çocuklar babalarıyla gezip oynarken bir köşeye oturup tetiği çekeceğim gün ne kadar mutlu olacağımı düşünürdüm. Adil, benim pembe örtülü bir çocukluk geçirdiğimi sanıyorsun ama bu büyük bir yanılgı. Babasızlığın ne demek olduğunu senin kadar iyi biliyorum. Çünkü bana da oğlum diyen kimse olmadı. Oysa bunu ne çok isterdim. Merak etme. Az sonra babana kavuşacaksın. Seni onun yanına, cehenneme göndereceğim. Bu da kim? Bilemiyorum. Asmayı bırak artık hayatım. Bu olay sana da garip gelmiyor mu? Belki de artık senden hoşlanmıyor. Yasemin saçmalama lütfen. Birkaç ay sonra nişanlanacağız. Benim demek istediğim sesi çok kötüydü. Nasıl? Donuk, ürkek. Sanki Sanki bir şey ima eder gibiydi. Görüntülü telefonların olmayışı ne kötü değil mi? Alay etmeyi bırak artık. Özür dilerim. Yalnızca havayı biraz yumuşatmak istiyordum. Şaka yapmış olamaz mı? Belki bilirsin, muzip çocuktur. Böyle şaka mı olur? Canım, aklıma başka bir şey gelmiyor ki. Bu arada bir soru sorabilir miyim? Evet. Arnold'u tanıyor musun? Hayır. Çalıştığı şirkette iş yapan yabancı bir firmanın elemanı olmalı. Kim bilir? Beni asıl sinirlendiren amcamla birlikte gezmemi önermesi. En iyisi bence konuyu fazla uzatmana gerek yok. Pazartesi günü elbette bir açıklama yapacaktır. Ben de buna kızıyorum. Telefonda ne olduğunu pekala söyleyebilirdi. Neyse boş ver. Biraz gezmeye ne dersin? Olur Yasemin. Başka seçeneğim yok zaten. Sonunda gidebildi. Komşumla böyle kapı aralığından ilk defa konuşuyorum. Her zaman onu içeri davet ederdim. Şüphelenmiş olabilir. Önemi yok. Hayat ne kadar garip. Birçok şey insanın isteminin dışında gelişiyor. Şimdi komşum az önceki durumu eşine anlatıyordur. Beni yadırgadıklarından eminim. Evli misin? Sayende evlenemedim. Neden? Annem sen ölmeden evlenemeyeceğimi söylüyor. Bir yıldır nişanlıyım. Bu işi pek anlayabilmiş değilim doğrusu. Senin nerede olduğunu öğrendiğim gün nişanlandım. Öyle mi? Evet. Nikah yaptıktan bir iki gün sonra polise teslim olacağım. O halde neden beni daha önce öldürmedin? Bekledim. Şunu açıkça kendimi cinayet işlemeye hazırladım desene. Haklısın. Yerini belirlediğim zaman annemle bir anlaşma yaptım. Seni öldürmeden ne evlenebilirim ne de... Annenin anlayışına hayran kalmamak elde değil. Sözlerine dikkat et. Bir yıldır bu anı düşünüyor olmalısın. Hayır. Çocukluğumdan beri hep seninle karşılaşacağım günü düşünüyordum. Bakıyorum da oldukça sakin görünüyorsun. Sen beni bir de ölüm tehdidi altında olmadan gör. Bu çok hoş doğrusu. Anlayamadım. Böyle ciddi bir durumla alay edebiliyorsun. Teşekkür ederim Adil. Takdir edilmek çok güzel. Hakkında ne düşündüğümü bilmek ister misin? Evet. Gerçekte iyi niyetli bir insan olduğunu, hatta karıncaya dahi zarar vermeyecek yapıda bir... Yeter artık! Bunu neden yapacaksın? Katil olmayı ben de istemiyorum. O halde bana açıklama yapmak zorundasın. Neden anlamamakta ısrar ediyorsun? Törenin buyruğunu yerine getirmeliyim. Yaşamak ikimize de haram. Bu çok saçma. Yaşamak insanın en doğal hakkı. Bu bizim için geçerli değil. Oh, tanrım olamaz. Neden böyle körü körüne cehaletin bataklığına saplanıyorsun? Başka şansımız yok. Daha doğrusu hiç şansımız olmadı. Biraz düşünürsen yanıldığını anlayacaksın. Bak Adil, birileri körü körüne birbirini öldürdü ve bu aptalca tekrarlanıp düzen halini aldı diye bizim aynı zincirin halkası olmamız gerekmiyor. Babamın öcünü almam lazım. Benim babam da öldü. Hapiste cezasını çekerken. Ayrıca sen öc alma peşinde falan değilsin. İnsanların yaşamına müdahale etmesine dayanamadığın için böyle bir saçmalık yapıyorsun. Bu güçsüzlük hem de daniskası. Elini oradan çek. Merak etme. Şişeyi kafana geçirecek değilim. Yalnızca bir kadeh içki alacağım. İster misin? Evet. Kendi elinle yaşamını katledişine içiyorum. Zaten yaşıyor sayılmam. Neden? Hayatım karanlık, mutsuz yıllarla geçti. Bundan sonra da farklı olmayacak. Yani hiç umudun yok öyle mi? Berk, şaka mı yapıyorsun? Bu durumda gelecekten nasıl güzel günler bekleyebilirim? Ama kalbin böyle söylemiyor. Nasıl? Yaşama tamamen sırtını dönmüş olsaydın evlenmek istemezdin, haksız mıyım? Bu içinde küçük bir umudun filizlendiğini gösteriyor. Boşuna kılıf bulmaya çalışma. Gerçeklerle yüzleşemeyen insanlar doğruları örtmek için kılıf arar. Bunu anlamanı istiyorum. Yaşama nasıl bağlı olduğunu, mutluluğu yakalamak için dolaylı da olsa harcadığın çabayı görmelisin. Bunu da nereden çıkartıyorsun? Evlenmeye hazırlanman. Benimle konuşmak isteyişin her şeyi söylediklerimi doğruluyor. Sıkılmaya başladım. Artık kaçamazsın Adil. Neden? Kendinden. Çıkmaz sokakta sıkışmayı bırak. Başkalarını değil yüreğinin sesini dinle. Yaşamın sunduğu güzellikleri daha yakından göreceksin. Bana zavallı biriymişim gibi davranmaktan vazgeç. Öyle değil misin? Yoksa hemen beynine bir kurşun sıkmamı mı istiyorsun? Anladım. İşkence yaparak cahilliğinin tadını çıkarmak istiyorsun. Böyle damarıma basmayı sürdürürsen... O halde ne duruyorsun? Dilersen fikir verebilirim. Bu konu hakkında bilgin olduğuna göre birkaç kez işkenceye maruz kalmış olmalısın ha? Yok canım. Televizyon izlemiyor musun? Evet. Televizyon kanalları sayesinde insanlar bu konuda yeterince eğitiliyor. Haberler, filmler... O kadarını ben de biliyorum. Zevkten çıldıracağın yöntemleri anlatacağım. Hangisini beğenirsen onu uygularsın. Tamam mı Adil? Hastasın sen. Bunu söyleyene bakın. Demek ki cinayet sağlıklı insanlara özgü bir davranış. Ayrıca bana teşekkür etmelisin. Sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu saçmalıkları dinlemek istemiyorum. İnsanlara onu öldürmekle kalmadım. Şöyle işkenceler yaptıktan sonra yavaş yavaş öldürdüm dersin. Böylece bu aptal kahramanlığının değeri iki kat artmış olur. Yeter artık, yeter! Böyle giderse evde kırmadığın cam eşya kalmayacak. Evet, çok doğru. Adın Adil ama kendin hiç öyle değilsin. Bu da ne demek oluyor? Taşıdığın adın nedenli onurlu olduğunu düşünürsek... Saçmalıyorsun. Haklısın. Bütün bunlar ölüm hezeyanları olmalı. Az sonra bağırıp çağırmaya ya da yalvarmaya başlarsam hiç şaşırma. Hatta neden şimdi olmasın? Berk, Berk ne yapıyorsun? Diz çöktüğümü görmüyor musun? Ayaklarına sarılmam hoşuna gider mi? Kes şunu. Neden? Ölmeden önce sana yalvardığımı duymak istemiyor musun? Sesini biraz daha çıkartacak olursan... Evet, tabancayı şakağıma dayamışken neden şimdi tetiği çekmiyorsun? Merak etme. Az sonra bu oda kan gölüne dönecek. Ölümün acısını daha fazla hissetmeni istiyorum. Yıllarca beraberimde taşıdığım bu duyguyu birkaç dakikada yaşamana izin veremem. Artık eminim. Neden? Sana insan sevgisi yerine vahşet ve yok etme isteği aşılanmış. Bana hayvan mı demek istiyorsun? Hayır sevgili dostum. Ben senin dostun değilim. Peki. Şimdi kulaklarını iyi aç ve söyleyeceklerimi anlamaya çalış, tamam mı? Zeka düzeyim fena sayılmaz. Bundan emin değilim. Gevezeliğe lüzum yok. Bana hayvan dedin mi demedin mi? Adi, böyle bir şey söyleyebilmem mümkün değil. Çünkü hayvanlar aç kalınca ya da kendilerini tehlikede hissettikleri zaman saldırıya geçer. Beni daha fazla aşağılamana izin vermiyorum. O halde başka bir konu hakkında konuşalım. Fıkra anlatmamı ister misin? Bu çok iyi olur. Evet, dinliyorum. Ne oldu? Titremeye başladım. Terliyorsun. Hayatım boyunca kendimi böylesine parçalanmış hissettiğim olmamıştı. Kokuşmuş değer yargıları yüzünden bir hiç uğruna öleceğim. Üstelik yaşım çok genç. İşte bunu duyduğuma sevindim. Neden gülüyorsun? Aklıma ünlü bir düşünürün sözü geldi. Ya, evet. Confucius, bana Tanrı'dan bir şey dile deseler tüm insanların birbirlerini anlayabilecekleri ortak bir dil dilerdim demiş. Ama yanılmış bence. Bizimle ne ilgisi var? Gördüğün gibi aynı dili konuşmak yetmiyor. Nihayet beni anlayamadığını itiraf edebildin. Çok hem de çok yanılıyorsun Adil. Nasıl bir kaos yaşadığını biliyorum. Düştüğün bunalımları tahmin edebiliyorum. Öyle mi? Beni anlamak istemiyorsun ama seni uyarıyorum. Rahatça konuşabilirsin Berk Efendi. Beni öldürdükten sonra yaşamına büyük bir kaos çökecek. Suçluluk duygusundan hiçbir zaman kurtulamayacaksın. Bugün gözünün önünden hiç silinmeyecek. Hayır. Taşıdığım bu yükten kurtulup rahatlamış olacağım. Bunu elini kana bulamadan da başarabilirsin. Yapacağın tek şey başkalarının oyuncağı olmaktan vazgeçmen, hepsi o kadar. Yaşadığım ortamı yok sayamam. Kurtuluş yok. Sen mezara, ben de hapse gideceğim. Beni gördüğün anda öldürseydin belki sana hak verebilirdim. Artık vicdan azabı çekeceğinden adım gibi eminim. Neden? Benimle konuştun. Duygularımı, düşüncelerimi az da olsa biliyorsun. Hiç tanımamış gibi duyarsız kalamazsın. Gözümde zerre kadar değerin yok. Yoksa insan değil misin? Daha önce kaç kişiyi öldürdün? Bundan zevk mi alıyorsun? Olabilir. Bugün... Evet. Deniz kıyısına gidecektik. Kız arkadaşım ve Yasemin'le birlikte üçümüz. İnsan her zaman istediğine kavuşamaz. Haklısın. Özellikle zorbalıklarla karşılaşınca... Böyle imalı konuşma. Kendini bilerek ateşe atıyorsun. Peki nasıl yaşamamı istersin? İnsanların arkamdan korkak demelerine dayanamam, anlıyor musun? Seni erkek olarak görmeyeceklerinden korkuyorsun değil mi? Umarım beni kızdırdığının farkındasındır. Hatta annen de beni öldürmeden evlenmene izin vermiyor. Evet, çok doğru. Bundan sonra mahkum bir erkek olarak yaşayacaksın. Bu seni ilgilendirmez. Bir gün gazetede bir haber okumuştum. İlkokul öğrencisi kendisiyle aynı yaşta olan bir çocuğu öldürmüş. Aileleri arasında kan davası varmış. Cinayeti işlemesini dedesi istemiş. Biliyor musun? Onlardan daha şanslıyız. Neden? Çocuk olmadığımız için. yetişkin bireyler olarak sağlıklı düşünebiliriz. İnsanın Azrail'i başka bir insan olmamalı. Kendini boşuna yoruyorsun. Şimdi annemin neden öyle garip davrandığını anlayabiliyorum. Neden? Ne zaman akrabalarımızı soracak olsam sinirli bir şekilde kimsemiz olmadığını söylüyordu. Bunca yıl sonra izinizi nasıl bulduğumu merak ediyor olmalısın. Evet. Geçen yıl komşumuzun oğlu işe girmek için çalıştığın şirkete müracaat etmiş. Odaların birinde isminin yazılı olduğunu görmüş. Yazık. Annemin çabaları boşa gitti. Korkaklığınızla mı alay ediyorsun? Hayır Bay Cesaret. Bütün bu saçmalıklarla dalga geçiyorum. Tahsilin var mı? Bunun durumumuzla ne ilgisi olduğunu anlayamadım. Sana bir soru sordum. Evet, lise mezunuyum. Tamam mı? Bu daha da kötü. Ne? Okumuş olmam mı? Evet. Cahil sayılmazsın. Ama nasıl oluyor da örümcek beyinli biri gibi davrandığını anlayamıyorum. Dur diyeceğin yerde bu çarpıklığın yaşamasına alet oluyorsun. Doğru. Söylediğim hiçbir söz kararından vazgeçmeni sağlamayacak değil mi? Evet Berk. Bunu kabullenmekten başka çare yok. Peki bu işi ne zaman bitirmeyi düşünüyorsun? Hazır olduğunda. Aceleye gerek yok. Belki sana saçma bir düşünce gibi gelebilir ama buna hakkın olduğuna inanıyorum. İnsaflı Azrail. Öldürmeden önce kurbanının psikolojik olarak kendisini hazır hissetmesini bekliyor. İyi ki burada kimse yok. Neden? Yanımızda birileri olsa heyecanla beni öldüreceğin zamanı beklerdi. Kan görmek bazılarını rahatlatır. Öldürmek konuşmak kadar uzun bir iş değildir. Ne de olsa tek düze yaşantılara heyecan lazım. Böylece içlerindeki vahşi duygular azıcık tatmin olabilir. Bilemiyorum. Komşularımı düşünüyordum. Bu binada oturanların çoğu kültürlü insanlar. Onların bu cinayetten zevk almalarını sağlamak için gürültü yapmalıyız. Örneğin boğuşabiliriz. Kültürlü insanların böyle şeyler duymak istediğini hiç sanmam. Yanılıyorsun. Çağdaşlık bazen insanın ilkel dürtülerini yok edemiyor. Az önce gelen komşum gibi. Üniversitede öğretim görevlisi ama konuşmaktan çok eylemi tercih eder. Benim yerime onun karşısına çıkacak olsan ne yapardı acaba? Söylediğine göre onu hemen öldürmek zorunda kalırdım. Neden? Şans tanımaz mıydı? Ona tahammül edemezdim. Ayrıca beni ilgilendiren tek şey seni öldürmem gerektiği. Ve bunu olabildiğince insanca yapmak. Bu durumda başkalarının ne düşündüğü umurumda değil. Haklısın. Cinayet işlemenin kuralı olmaz. Her katil kendi yöntemini kullanmakta özgürdür. Oldukça kibar ve romantik biri olduğunu itiraf etmeliyim. Yalnız önemli bir sorunumuz var. Anlayamadım. Ortak sorunumuz ne olabilir ki? Akşam üzeri loş bir ortamda ölmeyi düşlemişimdir hep. O halde havanın kararmasını bekleyeceğiz. Sahi mi? Ama saat daha çok erken. Zaman kazanmaya çalışmanın hiçbir faydası yok. Ama yine de bu istediğini yerine getireceğim. Bu da kim? Telefonu açmadan bunu bilmem mümkün değil. Kız arkadaşın olmasın? Sanmıyorum. Bana çok kırıldı. Konuşmama izin vermeyecek misin? Tamam tamam. Ama sakın bir hata yapma. Alo. Berk oğlum. Merhaba anneciğim. Telefonu neden geç açtın? Yemek yiyordum. Nasılsın yavrum? İyiyim anneciğim. Ayşe teyze nasıl? Orada iyi vakit geçirebiliyor musun? Seni çok özledim. Ben de. Salı günü eve geliyorum. Neden? Benim yaşımda bir kadın için bu kadar gezip tozmak yeterli. Sen bilirsin anneciğim. Salı günü görüşürüz yavrum. Kendine iyi bak. Hoşça kal anne. Böyle hava sıcakken gezmek doğrusu akıl kârı değil. Haklısın Yasemin. Allah'tan pastanede dinlenmeyi akıl ettik. Bazen düşünüyorum da insanlar çölde nasıl yaşıyor acaba? Enise, yoksa beni dinlemiyor musun? Düşünüyordum. Zaten bugün başka bir şey yaptığın yok ki. Arada sırada sesin çıkmasa yanımda olup olmadığından şüpheye düşeceğim. Özür dilerim. Berk bizimle olmak istemedi. Olayı daha fazla büyütmenin bir anlamı yok. Bu kadar basit değil. Reddedilmeyi hazmedemiyorsun değil mi? Hayır canım. O zaman neden böyle üzülüyorsun? Sanki telefonda konuşurken bir şey ima ediyordu. Bu çok saçma Enise. O yalnızca tercihini yaptı. Hepsi bu. Kendimi değersiz hissetmemi sağladığın için çok teşekkür ederim. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bugün alınganlığın üzerinde. Bilemiyorum. Aklım çok karışık. Biraz gevşemeye çalışsan çok iyi olacak. Haklısın. Aklıma güzel bir şey geldi. Evet. Taksim'e gitmeye ne dersin? Aa, bu da nereden çıktı? Pınar'ı ziyaret ederiz. Akşam olunca da hep birlikte sinemaya gideriz. Çok güzel bir korku filmi gösteriliyormuş. Korku filmi mi? Evet. Ne oldu? Birdenbire yüzünün şekli değişti. Tamam. Tamam, buldum. Neyi? Berk büyük bir tehlike içinde olmalı. Saçmaladığının farkında mısın? Ah, Arnold'un kim olduğunu hatırladım. Berk'le geçen ay sinemaya gitmiştik. Arnold izlediğimiz filmdeki katilin adı. Emin misin? Kesinlikle. Ayrıca amcam polis memuru. Buna ne diyeceksin? Doğrusunu istersen... Demek böyle konuşarak ipucu vermeye çalışıyordu. O halde yanında biri vardı. Peki şimdi ne yapacağız? Telefon edip durumu amcama anlatmalıyım. Haklısın. Şu sesi keser misin? Acaba Sayın Adil Bey rahatsız mı oldu? Evet. Böyle sehpaya vurarak garip sesler çıkartman sinirlerimi bozuyor. Çok özür dilerim efendim. Bugün oldukça şanslısın. Neden? Kabus gibi üzerime çöktüğün için mi? Ölmeden önce annenin sesini de duyduğun için. Espri anlayışına hayranım. Sanırım burada gülmek gerekiyor. Ha ha ha. Ben çok ciddiyim. Seni normal bir insan yerine koymakla büyük bir hata yaptığımı şimdi daha iyi anlıyorum. O halde baban da normal biri değildi. Olayın kaza sonucu... Böyle olmadığını söylemiştim. Şayet bilinçli bir şekilde cinayet işlediyse babamın da normal olduğu söylenemez. Baban hakkında nasıl böyle konuşabiliyorsun? Bak Adil, cinayet önemli bir suç ve bunun cezasını da yalnız adalet verir. Bizler dünyaya birbirimizi öldürmek için gelmiyoruz. Yaşamak için çabalaman hoşuma gidiyor. Katil olmanı önlemeye çalışıyorum. Sana madalya takmak lazım. Olayın ciddiyetini kavradığını hiç sanmıyorum. Tetiği çektiğin an dönüşü olmayan bir yola girmiş olacaksın. Yüreğinde sadece acı ve pişmanlık duyacaksın. Öyle mi dersin? Ne yazık ki bu sana oyun gibi geliyor. Yüzüme iyice bak. Oyun oynayan birine benziyor muyum ha? Yıllarım bugünü beklemekle geçti. Çocukken arkadaşlarım ne derdi biliyor musun? Güzel şeyler söylemediklerinden eminim. Biri babamı öldürse onu yaşatmam. Her gün onlardan bu cümleyi duyuyordum. Bu çok doğal. Anlayamadım. Bu yalnızca onları yetiştiren insanların isteği. Ne ekersen onu biçersin demişler. Şayet kin ve nefret aşılanmasa o körpe beyinler şiddeti düşünmez. Çocuk ham bir cevher gibidir. Yararlı veya zararlı, güzel ya da çirkin olması onu işleyen ustanın elindedir. Amcam her pazar günü beni kırlara götürür, silah kullanmayı öğretirdi. Çocukluğumda hep oyuncak tabancam olmasını isterdim. Ama annem hiçbir zaman almadı. Şimdi anneme büyük bir minnet duyuyorum. Neden? Beni bu şekilde yetiştirmeseydi seninle konuşabilmemiz mümkün olmazdı. Neredeyse benimle konuşmaktan zevk aldığını düşünmeye başlayacağım. Neden olmasın? Şaka mı yapıyorsun? Karşıma silahsız çıkmış olsaydın belki de tanıştığımıza sevinebilirdim. Her zaman böyle misin? Nasıl yani? Çok tuhafsın. Aynı duyguları paylaştığımıza göre belki dost bile olabilirdik. İkimiz de babasız büyüdük. Hem sonra... Dayanak aramaya çalışman faydasız. Anlıyor musun Berk? Korkuyorsun değil mi? Neden? İnsanca iletişim kurmaktan. Annen sana sahip olduğun şeylerle yetinmen gerektiğini öğretmedi mi ha? Oburluk hazımsızlığı doğurur. Ağzından çıkan bu yuvarlak sözlere kendin de inanmıyorsun. Gözler yalan söylemez. Peki ne diyorlar? Bana karşı içten davranmaktan korktuğunu söylüyorlar. Değer yargılarının çatırdamasından ürküyor olmalısın. Kendi beyninle düşünmüyorsun. Koyunlardan hiçbir farkın yok. Hepsi bu kadar mı? Hakaretlerin bitti mi? Tetiği çekerken elinin titreyip titremeyeceğini çok merak ediyorum. Ufak bir kıpırtı dahi olmayacak. Sanırım o an insanlığından soyunup vahşileşeceksin. Beni tahrik etmekten vazgeç. Senden önemli bir ricam olacak. Evet. Bu işi tek kurşunla halletmeni istiyorum. Olur mu Adil? Tamam. Meğer çok yanlış düşünüyormuşum. Ne hakkında? Katillerin taş kalpli insanlar olduğuna inanırdım. Oysa sen hiç öyle sayılmazsın. İsteklerimi yerine getirdiğin için beni utandırdığını itiraf etmeliyim. Nedense davranışlarınla söylediklerin birbirini tutmuyor. Nasıl yani? Utanmış, sıkılmış gibi bir halin yok. Artık benim için yabancı sayılmazsın. Ne de olsa Azrail'imsin. Dolayısıyla gereğinden fazla abartılı davranmaya lüzum görmüyorum. Bu duruma neden katlandığımı anlayamıyorum. Hayır. Mızıkçılık yapmanı istemiyorum. Şikayet etmen hiç doğru değil. Amacının öldürmeden önce benimle konuşarak insani yönünü tatmin etmek olduğunu hatırlatırım sevgili dostum. Neden susmuyorsun? Bence hayatındaki en önemli günün tadına varmaya çalışmalısın. Ayrıca bu hiç de kötü değil. Ayrıca daha sonra bu dakikaları hatırlayınca insanlığınla gurur duyabilirsin. Canımı sıkıyorsun. Hapiste arkadaşlarınla benimle neler konuştuğunu anlatırsın. Böylece orada itibarın artar. Ayrıntıları kimseye anlatmaya niyetim yok. Bunu tahmin etmiyordun değil mi? Neyi? Benimle karşılaşınca içindeki öfkeyi kustuktan sonra hemen tetiği çekmeyi planlamıştın. Ama ertelemek zorunda kaldın. Sakın ümide kapılma. Yoksa çelişkiler içinde boğulduğunun farkında değil misin? Daha fazla saçmalamanı istemiyorum, anlaşıldı mı? Tamam. Doğru karar verebilmek için sessizliğe ihtiyacın olduğunu biliyorum. Yeter dedim! Peki. Sustum. Babam olanları duyunca şaşkınlıktan dili tutulacak. Yasemin, işin eğlencesindesin değil mi? Yok canım, ben yalnızca... Bayanlar, ikiniz de sakin olur musunuz lütfen? Amca, sakın geç kalmış olmayalım. Neden? Berk az önce telefona cevap vermedi. Bence yanındaki adam onu başka bir yere götürdü. Öyle bile olsa nereye gittiğine dair bir ipucu bırakmıştır. Amca, nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Berk akıllı çocuk. Sana da durumu ustaca ima etmedi mi? Evet ama ne yazık ki ben geç anladım. Umarım şaka yapmamıştır. Nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsun? O kadar ilginç olaylarla karşılaşıyoruz ki. İçeri nasıl gireceksiniz? Yoksa kapıyı mı kıracaksınız? Yasemin, böyle konuşmaya devam edecek olursan kafanı kırmak zorunda kalacağımı anlıyor musun? İyi, soru da sormuyor. Tartışmayı bırakın çocuklar. Sizi yanıma aldığıma pişman olmaya başladım. Yoksa arabadan inmek mi istiyorsunuz? Yok canım. Güzel. Yaklaşık 10 dakika sonra Berk'in evine varmış olacağız. Amca, biraz daha hızlı gidemez miyiz? Sanırım bu arabayı uçakla karıştırıyorsun. Özür dilerim. Daha önce söylediğim gibi sizi çağırmadan kesinlikle arabadan inmek yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Polis arkadaşların geldi mi acaba? Harekete geçmek için beni bekleyeceklerdir. Neden sesli düşünmüyorsun? Başım ağrıyor. Kendimi toprak altında sıkışıp kalmış biri gibi hissediyorum. Bundan kurtulabilirsin Adil. Hayır. Ömrüm boyunca peşimi bırakmayacak. Ne yazık ki mutsuzluğun yaratıcısı çoğu zaman kişinin kendisidir. Gelecek için neler planlıyordun? Enise ile evlenip iki çocuğum olmasını istiyordum. Ne yazık ki bu hayalin gerçekleşemeyecek. Engeller aşılmak içindir. O kadar basit değil. Yaşamını karartmayı hüner sayıyorsun. Peki benim yerimde olsan ne yapardın ha? Annemi karşıma alıp onu ikna etmeye çalışırdım. Birkaç defa denedim ama beni dinlemeye bile yanaşmadı. Bu yeterince kararlı olmadığını gösterir. Bence hiçbir anne evladının yaşamını hapiste çürütmesini istemez. Geçmişte olanlar yüzünden yalnızca öfke duyuyor. Onunla anlayacağı şekilde iletişim kurman gerekir. Söylediğin olsa bile akrabalarımız, dostlarımız kabul etmez. Cinayet işlemeni isteyen insanlara nasıl dostum diyebiliyorsun? Bu bir onur meselesi. Onur kan dökerek elde edilmez. Bence erdemlerini koruyabilen insan onurludur. Şayet yaşamını fazla etkiliyorlarsa başka kente taşınırsın. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Adil, sana bir önerim var. Evet. Annenle konuştuktan sonra buraya İstanbul'a yerleşirsiniz. Yaşamını düzenleyebilmen için elimden geleni yaparım. Anlayamadım. Oldukça geniş bir çevrem var. Sana iş bulabilirim. Berk, çocuk mu kandırıyorsun? Şu kapıdan çıktığımda hemen polise gidip benden şikayetçi olacaksın. Bunu yapmak son derece saçma olur. Neden? İleride yeniden çıkarsın karşıma. Çok doğru. Bana güvenebilirsin. Peki bu olanlara sünger mi çekeceksin? Neden olmasın? İçindeki öfkeden kurtulman gerekiyordu, hepsi bu. Önemli olan insanın kendine ve çevresindekilere zarar vermemesi. Seni öldürmek için buraya geldim. Oysa... Babalarımızın yaşamı bir hiç uğruna karardı. Bu hatayı sürdürmek budalalık olur. Beni öldürerek kendi benliğinden kaçmış olacaksın. Oysa kendine güzel bir yaşam kurmayı başarabilirsin. Aileme ihanet edemem. Hayır. Yalnızca cahilliğe ihanet etmiş olacaksın. Çürümüş düşüncelerin kölesi olmayı reddedeceksin. Önündeki seçenekleri değerlendirmeni istiyorum. Hayır. Seni öldürmeden buradan gitmeyeceğim. O halde bunu şimdi yap. Akşam olmasını beklemek istemiyor musun? Hayır. Artık sıkılmaya başladım. Hadi çek şu tetiği. Berk, üzerime gelme. Ne o? Yoksa korkuyor musun? Ömrün boyunca bugünü beklememiş miydin? Az sonra hiç unutamayacağın kadar mutlu olacaksın. Hadi öldür. Öldür beni. Pekala. Hayır. Hayır yapamayacağım. Bir insanın canını almaya hakkım yok. İyi ama şimdi ne olacak? Tebrik ederim Adil. En doğru kararı verdin. Üzülme. Her şey yoluna girecek. Annenle konuştuktan sonra beni aramanı istiyorum. Anlaştık mı? Tamam. Telefon numaram... Bende var. Bir an hakkımda dedektif gibi araştırma yaptığını unuttum. Haklısın. Geleceğimi karartmanın anlamı yok. Adil, böyle düşünmen beni çok mutlu etti. Benim için asıl zor günler şimdi başlıyor. Söylediğim gibi, üzerime ne düşüyorsa seve seve yerine getireceğimden emin olabilirsin. Doğrusunu istersen, yaptıklarımdan ötürü çok utanıyorum. Bence mutlu olman gerekir. Anlayamadım. Bugün insanlık sınavını başarıyla tamamladın. Bundan sonra önüne çıkan olumsuzlukları, engelleri kolayca aşacağına inanıyorum. Teşekkür ederim Berk. Evet, artık gitmeliyim. Hoşça kal. Tabancanı almayacak mısın? Hayır. Onu bir daha görmek istemiyorum. Sonunda amcamı göndermeyi başarabildim. Sanırım bize çok kızdı. Berk, neler olduğunu anlatmayacak mısın? Şimdi olmaz. Başım ağrıyor. Evde ağrı kesici var mı? Az önce aldım Yasemin. Masanın üzerindeki şu dosyanın altında ne var? Ay ben de merak ettim. Bakalım neymiş? Aman tanrım. Burada bir silah var. Evet Berk. Açıklama yapmayacak mısın? Neler olduğunu anlatacağım ama biraz anlayışlı olun lütfen. Bugün hayatımın en zor anlarını yaşadım. Pekala. Çocuklar, neden çay demlemiyoruz? Bu hepimize çok iyi gelir. Hayır, evde kalmak istemiyorum. O halde dışarı çıkalım. Nereye gideceğiz? Fark etmez. Sanki duvarlar üzerime geliyor. Hava almaya ihtiyacım var. Sahildeki çay bahçesine gidebiliriz. Olur. Hadi çıkalım. Hiç bu kadar zor bir gün yaşamamıştım. Hiç. Söylediklerimden hiçbir şey anlamıyorum. Başıma gelenleri duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız. Kendimi gerilim filminde rol almış bir oyuncu gibi hissediyorum. Yasemin. Ay tamam tamam sustum. Ne zaman konuşacak olsam suç oluyor. Yanılıyorsun. Bence insanlar konuşamayınca çirkinliğin kapısı açılıyor. Mustafa Kovancı'nın yazdığı Ölüm Kapıyı Çaldığında adlı oyunumuzu dinlediniz. Yöneten Dinçer Sümer, yapımcı Metin Öztekin, efektör Kani Akın. Oynayan sanatçılar: Berk Tuncer Yığıcı, Enise Lale Başar, Adil Edip Tümerkan, Yasemin Mehtap Öztepe, Anne Asuman Bora, Amca Neşet Erdem. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.